الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب سفر المرأة بدون محرم. mlanguhu unaelezea safari ya mwanamke bila mahram, yani uharamu wa safari ya mwanamke akisafiri bila mahram yake. Na mahram yake aidha ni mume wake au babake au ami yake au ndugu yake wa kiume, ndio mahram. Kwa hiyo mlango huu unaelezea uharamu wa mwanamke kusafiri bila mahram yake. Alhadithu thani ashara ba'da al-mi'atain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho, sio halali kusafiri mwendo wa mchana na usiku isipokuwa awe na mahram. wa fi lafdhi al-Bukhari: la tusafiru masirata yawmin illa ma'a dhi mahram, asisafiri mwendo wa mchana mzima isipokuwa awe pamoja na mahram. Na hii ni safari yoyote. Sheikh rahimahullah ameweka katika mlango wa haji, haina maana kwamba ni safari ya haji peke yake, ni safari yoyote. Mwanamke haruhusiwi kusafiri peke yake bila mahram. Yakulu Sheikh al-Bassam: almar'atu madhinnatu shahwa wat-tama', mwanamke ni mahali pa matamanio na mahali pa tamaa, matumaini ya mwanamume. Wa hiya la takadu taqi nafsaha lidha'fiha wa naqsiha, mwanamke sio rahisi kuilinda nafsi yake kutokana na udhaifu wake na upungufu wake. wala yugharu alaiha mithlu maharimiha, hakuna anemuonea wivu mwanamke kama maharam zake. alladhina yarawna anna an-naila minha nailun min sharafihim wa irdhihim, wale maharim zake wanaoona kwamba kumpata mwanamke basi ni kuingilia katika utukufu wao na heshima zao. warajulul ajnabiyyu hinama yakhlu bil ajnabiyya yakunu mu'ridan li fitani ash-shaytan wa wasawisihi, mwanamke ajnabi yule aliye kando na yule mwanamke ambaye si mahramu yake, wakati anapokaa faragha na mwanamke naye, huyu anakuwa ni sababu ya fitna za sheitani na wasiwasi wake. Mara kwa mara mwanamume ajnabi anapokaa faragha na mwanamke ajnabia, sheitani ndiye anakuwa watatu wao. Kwa hiyo moja kwa moja sheitani anaweza akamhuru mwanamume au mwanamke. lihadhihi almahadhir allati hiya wasilatun fi wuqu'i alfahisha wa intihai kil a'rad حرم الشارع على المرأة أن تسافر يوما أو يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم. kutokana na mambo haya yanayogopewa ambayo ni sababu ya kuingia katika uchafu na kuvunja heshima za watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemharamishia mwanamke kusafiri mchana mzima au kusafiri mchana na usiku isipokuwa awe na mahramu yake. wa huwa zawjuha, na mahramu yake ni mume wake. wa man tahrumu alayhi ala at-ta'bid, na kila ambaye ni haramu kumwoa milele, binasabin kwa nasaba, kaabin wabnin wa akhin wa ammin wa khal, kama babake na mtoto na ndugu na ami yake na khal mjomba wake, au walidi zawjiha au ibnihi wa innaza, au mzazi wa mume wake au mtoto wake wajapokuja chini, au radhai, au wale ambao ni haramu kumuoa kwa kunyonya, kaabiha wa akhiha minhu, kama baba yake wa kunyonya na ndugu yake wa kunyonya, hao wote ni mahram zake. Kwa hiyo hili swala kwa kweli Waislamu wengi tumelidharau, swala la mwanamke kusafiri peke yake bila mahramu yake. Maulama wanasema ikiwa ni safari ya haji, haji yake yule mwanamke ni sahihi. Haji yake ni sahihi, lakini bado ina madhambi ile haji kwa sababu amesafiri bila mahramu. Haiambii kwamba haji yake ni batil, lakini haji yake ni sahihi, lakini bado ina madhambi. Sio ile alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Mwanamke akenda haji bila mahram hapati hii alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, kwa sababu haji yake inakuwa bado ina madhambi ya kusafiri bila mahram. Na mwanamke ikiwa katika haji ana uwezo wa safari ile, gharama zote za haji anazo, lakini hana mahram, bado haijakuwa wajibu juu yake haji. Bado haji haijakuwa wajibu mpaka awe na uwezo pamoja na mahram, kwa sababu hili jambo la mahram kwa mwanamke ni sharti ya sita kwa mwanamke katika masharti ya haji, ambalo sharti hili halipo kwa mwanamume. Kwa mwanamke ikiwa hana mahram, bado sharti ya haji haijamwajibikia, si lazima kwenda haji mpaka apate mahramu yake au awe na uwezo wa kumfanyia gharama huyo ndugu yake au huyo ammi yake au huyo baba yake, hapo itakuwa ni lazima kuhiji. Lakini swala hili wengi Waislamu wengi wameliachilia, wamelidharau jambo hili, na ni sheria katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Sheikh al-Bassam rahimahullah, baada ya kueleza maelezo mengi, akasema wahtalafu faqad ikhtalafu hal almar'atu mustati'atu alhajj biduni almahram idha kanat dhat malin aw anna wujud almahram shartun fi alistita'a. Je, mwanamke ambaye ana uwezo wa haji bila mahram ikiwa ana mali au kupatikana mahram ni sharti ya uwezo? As-sahihu annahu la yahillu khurujuha biduni mahramin li ayi safar. Sahihi ni kwamba sio halali mwanamke kutoka kwa safari bila ya mahram kwa safari yoyote. Fatakunu ma'dhuratan ghaira mustati'a. Ikiwa hana mahram atakuwa ni ma'dhura, ana udhuru na hana uwezo, kwa vile bado hajapata mahramu yake. Kwa hiyo ni kila safari, sio haji peke yake, ni kila safari. Kila mahali ambapo panaitwa safari ni haramu mwanamke kusafiri peke yake bila mahramu yake. Yakulu wakhtalafu fil kabira allati la tamilu ilayha an-nafs hal tusafiru biduni mahramin au la budda min al-mahram. Maulama mikhtalifiana katika mwanamke mtu mzima, mwanamke mtu mzima ambaye nafsi haimtamani, je, huyu anasafiri bila mahram au pia lazima awe na mahram? As-sahihu al-akhir, sahihi ni hii kauli ya mwisho kwamba lazima na yeye awe mahram, li'anna al-haditha 'amun fi kulli imra'a, sababu hadithi inamwenea kila mwanamke, haikusema ni msichana, ni mtu mzima, ni kinyanya, haikusema hivyo. Kwa ni kila mwanamke ni lazima asafiri na mahramu yake. Wala yakhlu al-amru min mahdhurin falikulli saqitatin laqita. Wakhtalafu hal yakfi an takuna ma'a rufqatin amina au tusafiru ma'a imra'atin muslimatin thiqa am la. Zahiru al-hadith annahu la budda min al-mahram. Maulama pia mukhtalifiana tena, je, inatosha kuwa na wasafiri wenzake wengi ambao ni waaminifu, pengine wanawake 20, 10 wanakwenda haji pamoja, au anasafiri mwanamke pamoja na mwanamke Muislamu ambaye anategemewa Uislamu wake? Dhahiru alhadith annahu la budda min almahram. Sheikh rahimahullah azima dhahiri ya hadith ni kwamba lazima awe na mahram, hata kama wanasafiri 40 wanawake, 50 peke yao, 100, lazima kila mmoja awe na mahramu yake. Tena haitoshi mahramu wa mmoja awe ni mahramu wa wanawake wote, mume wa mwanamke mmoja awe ndio mahram wa wanawake 50, la, haiwezekani. Li anna ghairat almahram wa nadharahu mafqudatani, kwa sababu ule wivu yule mahram na mtizamo wake haupo hapo. Kwa hiyo lazima mwanamke asafiri na mahramu yake, awe ni msichana, awe ni mtu mzima, awe ni kinyanya hatamaniki, lazima awe na mahramu yake, kwa sababu ni kulli saqitatin laqita, anaweza akapata wakora huo kinyanya wakamfanya vibaya. Kwa ndio maana Uislamu umemwekea mwanamke awe na mahram, awe na mlinzi wake. Mwanamke ni kiumbe dhaifu, lolote linaweza likatokea safarini, gari ikaharibika au kitu kama hivi, ikawa hana mtu yoyote wa kumsaidia, nani atakayemsaidia? Itakuwa ni mtu ambaye ni ajnabi ndio atakayemsaidia, na mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kwa tusiwategemee sana hawa wanawake tukawaachia peke yao wakasafiri hapa mpaka Malindi, hapa mpaka Mariakani peke yake ni safari, hapa mpaka Mariakani ni safari. Mwanamke kusafiri peke yake, atakaa na nani katika ile siti? Atakaa siti peke yake au kuna chumba, kuna basi ambayo lina chumba cha mwanamke peke yake? La. Kwa haya yote, haya ni mahadhir yanayoogopewa kwa wanawake kusafiri peke yao, na sheria Mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka hivi, au Allah subhanahu wa ta'ala anajua viumbe vyake, anajua udhaifu wa wanaume kwa wanawake, na anajua udhaifu wa wanawake kwa wanaume wanapokutana. Kwa hili jambo Waislamu wengi tunalidharau, lakini lina madhara makubwa. Hili jambo lina madhara makubwa, hasa hasa kwa banati zetu, hasa hasa kwa wake zetu. Allahu a'lam.